radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Zakkumlar. Radyo için yazan Vasfi Uçkan, yöneten Yalın Tolga, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar Mustan Baykal Saran, Bahar Ayşegül Arsoy, Aliyana Beyhan Hürol, Hasan Ertan Savaşçı, Arif Oytun Şanal, Murat Ejder Akışık, Hayri Usta Orhan Aral, Birinci Adam Erol Amaç, İkinci Adam Enis Fosforoğlu, Üçüncü Adam Fikret Ergin, Birinci Kadın Gülyüz Tolga, İkinci Kadın Perihan Gönenç, Üçüncü Kadın Nihal Türkmen, Zeynep Meral Gözendor, Necibe Meliha Ars, Senem Nuray Bilgen. Geldi seninkisi, gözün aydın. Duydum, sağır değilim. Sağırsın demedim ben de, geldi dedim. Aliye kız. Buyur Mustan, geldim. Şşş, yavaş ol, uyandıracaksın babamı. Topla şunları hadi. Çamaşır mamaşır kalmasın ortalıkta. Kız sokuşturuverme, doğru dürüst yap. Girecek olursa surat asayım deme sakın ha. Anladın mı? Görmeyeyim bir daha. Anladım. Aliye! Geldim dedim ya Mustan, geldim. Geldim dedim ya Mustan, geldim. Girecek olursa surat asayım deme sakın, anladın mı? Anladım. Görmeyeyim bir daha. Gelemez olası. Sanki bekleyen vardı onu da. Ne oldu? Girmedi mi içeri? Girmedi. Kapıdan söyleyip gitti söyleyeceğini. Yarın kasabaya iniyormuş. Askıya çıkaracakmış kağıtlarını. Öyle mi? Bana ne? İstemiyorum ben. Senin istemenle kalmaz bu işler. Sen de doğru dürüst istiyor musun ama? O istiyor diye eh demişsin ya. Kendin söylediydin, unuttun mu? Değiştirdim söyleyeceğimi, var mı diyeceğim. Bize sahip çıkmasa çıkmazdı. Teyze oğlu eni sonu. Ama hakkı çok üzerimizde. O isteyecek de ben cık diyecek değilim ya. Öyle münasip görmüş bir kere. Hakkı varsa hakkını ödüyor Murat. Çalışıyor yanında. Beni ne diye karıştırıyorsunuz? Babam böyle yattıkça onun hakkını ödeyemeyiz biz. Onun istediğine de veririz seni. Öyle istemiyorum deyip de elin ağzına düşmeye niyetim yok benim. Biz istedik, olduk. İyi aman bağırma iyi. Ne haliniz varsa görün. Tabii ya, koskocaman kızsın. Ötekisi olunca istemiyorum demek yok ama değil mi? Kapının önünden kabur kabur attan geçerken elin yüzün bir hoş oluyordu. Edepsiz. Herkesin ağzında o oğlanın yaptıkları vallahi, herkesin ağzında. Ya yok bu oğlanın niyeti kötü Aliye diyeni mi ararsın? Yok Bahar'ın yularını sıkı tut diyeni mi ararsın? Yok bir başına kızı dışarı bırakma diyeni mi ararsın? Hani Musta'nın kulağına gidecek diye ödüm kopuyor Allah. Aliye! Canım ağzıma geliyor. Ama nerede bunu anlayacak kız, nerede? Ne konuşuyorsunuz siz be Aliye? Bu da be. Bir şey konuşmuyoruz işte. Ne konuşacağız? Ne bu çeneniz yahu? Kavga mı ediyorsunuz da? Hasta varmış içeride demiyorsunuz canım. Hiç. Yattığı yerde bile kulağı burada herifin be. Ona hiç huzur kalmadı evin içinde vallahi. Hiç deme öyleyse sen de. De doğruyu, de doğruyu da duysun baban da. Murat gelmedi mi daha? Ne demeye getiriyorsun sen ha? Ne demekmiş o? Hani diyorum şey gelmedi ya. Gelmedi mi dedim Murat? Bilmiyorum. Gelse burada olurdu herhalde. Babandan saklıyorum mu sanıyorsun yoksa ha? Baban eh demedi mi sanıyorsun Musta'nın dediğine? Öf be ana. Sana da bir şey söylemeye gelmez oldu ha. Git şuradan hadi git. Git şuradan. Sen de insanlık olsaydı ananı babanı düşünürdün önce. Madem sen iyi gördün anacığım siz bilirsiniz derdin. Musta'ndayım benim kötülüğümü istemez derdin. Pis. Ne kadar tarlada çalıştırılır mıymış çocuk yahu? Ne biçim herif bu Musta'n yahu? Dur bakayım dur azıcık dur. Ne var? Aha sana laf. Madem öyle bundan sonra bir başına aşağı inmeyeceksin. Duydun mu? Ne duydum demiyorsun kız? Duydum. Ha şöyle. Su çekmeye de gitmeyeceksin. Ben çeker getiririm lüzum ettikçe. İyi ya çek getir gitmem. Hadi yürü şimdi hadi. Oranı buranı da sallama adım atarken. Bir şey söyleyince hıh deyip durma. Anayım ben. Anayı babayı zevklenene şeytan çarpar. Senin de sonunda olacak bu iş ama. Ama ve lakin. Ama ve lakin. Ne yapıyorsun sen be ana? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacağım? Kilitledim kapını. Sesini solunu çıkarayım deme sakın. Ben ne edeceğim böyle içeride be ana? Mapus muyum ben be? Değilsin. Konuşup durma da. Yat uyu hadi yat. Mapusluk mu olurmuş hiç deli. Bir ihtiyacın olursa tıkırdatıverirsin kapıyı. Gelir açarım ben. Bahar. Bir şey mi istedin Bahar? Bahar diyorum. Bahar. Ne? Yok bir şey yok. Aman bir at kişnemesi gelir gibi oldu da kulağıma. Aman be ana. Kitlediğin yetmiyormuş gibi bir de uykudan uyandırıyorsun insanı be. Vallahi bak hani iki gözüm çıksın işte. Sus açma ağzını açma. Utanmaz sen de tövbe. Gençtir gözü karadır. Aklı bir karış havadadır diyorum ama. Bir Mustanday'ın görüverirse bu oğlanı, bir anlayıverirse niyetini ne yapar biliyor musun? Nah böyle işte cort diye ayırıverir iki bacağını birden vallahi. Neden dolaşıp duruyor sabah akşam buralardan ha? Kağıtların askıya çıkmış işte. Çıksın. Bağlayacak dersin ya elini ayağını oğlanın. Utanma sıkılma da yok bunda Allah Allah. Köylük yerde olur mu bu kadarın? Öf be. Ama karışmış bu ipek daha. Sonra da nal sesi. Onun attı. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Oturduğun yere. Bırakma çilenin ucunu. Ama pencereden de bakmak yasak mı artık? Ucu elimde ya çilenin. Olsun yasak. O değil mi geçen? Ne bileyim ben. Kalk kendin bak. Bak gene diyorum ya. Zon konuş sen. Zon konuş. Ya o gelir oldu zaten elinden. Senin? Vallahi sen de durduğun yerde ekşir oldun ana ha. Bir atlı da mı geçirmeyeceksin evin önünden? Otur atlıymış atsızmış diye pencereye sokulma otur şuraya. Herif haftaya düğün yapacağız diyor. Senin gözün dışarıda daha. Bir de yalanmış onun bunun söylediği ha. Yalan öyle mi? Kime çektim bilmem ki ah. O işte. Var mı diyeceğim? Hem vallahi hem billahi o. Bak. Bak nasıl? Bak. Gavur ediyor. Naha eli ayağı dolaşasıca çocuk. Naha atı tökezlenesice domuzun oğlu. Vallahi geleceğim diyorum. İnanmam. Boşuna yemin etme. Ne yapayım peki Arif? Sabah oluyor baksana. Olsun. Kaçıp gidelim öyleyse. Doğru. Kaçıp gidelim. Tabii kaçıp gidelim. Madem geldin. Geçen hafta da gelirim demiştin. Gelebildin mi? Anam evden çıkarmadı dedim ama Arif. Geceleri kilitledi dedim ya kapıyı. Nasıl gelirdim? Peki bu sefer de girerken uyanıverirse? Bir daha hiç çıkarmazsa ne yaparsın o zaman? Uyandırmam ben. Dikkat ederim. Çıktığın gibi girer misin pencereden? Çıktığım gibi girerim. Hem sen atı yarın gece köyün dışına çıkarsan daha iyi edersin. Nedenmiş o? Bilinmez ki. Bakarsın geçen seferki gibi kişniği mişniği verir de uyandırır anamı. Zaten kuş uykusunda kadın. Yo, yağma yok, bırakmam. Ha bugün ha yarın diye çıkartırdın kağıtları askıya en sonunda. Yarın geldin geldin. Gelmedin dayanacağım pencereye yallah. Deli sen de. Sanki kandırıyorum seni. Bahar. Anam. Sus, gitme dur. Görürse daha kötü olur sonra. Bekle biraz. Bahar. Arif. Arif bırak beni. Bağıracak şimdi, duyacaklar, bırak kolumu. Atla ata çabuk. Göründü pencerede, atla. Çıkarma sesini. Olmaz Arif, ne yapıyorsun Arif? Bahar. Ama Bahar o. Bahar. İyi tutun. Bahar. Bahar. De. Bahar dur. Yetişin. Murat. Hasan. Sıkı tutun Bahar. Komşular. Mustan. Bahar'ımı kaçırıyorlar. Yetişin. Arif. Arif ne yaptık biz? Ateş etmesin şunlar Mustan dayı. Söyle şunlara. Etsinler namussuzlara. Etsinler köpeklere. Ya ama görünen bir şey yok ki Mustan dayı. O toz bulutu ne öyleyse ha? Ne onlar? Koyun sürüsünü sandı. Ne biliyorsun onlar olduğunu? Sen ne biliyorsun onlar olmadığını? Yavaş ol. Biz kaçıran bu yoldan gider. Bak desen hadi. At ürküyor ama Mustan dayı. Bak de. Bak de, ürkmez o. Korkma hadi, bak de. Namussuzlar. Önce hedesin, kağıtlar askıya çıksın. Ondan sonra da kış kış diye salıversin anan kızı, öyle mi? Ülen senin ablan olacak o domuzda. Benim boyu kadar hakkım var, boyu. Öyle mi ödenecekti benim hakkım? Dah de şunu. Kendi namusunu kendin temizle. Dah de. Dah de, dah demiş. Bir yan uçurum, bir yan kayalık. Bir yanda dah de. Sanki çüş desem duracak da. Mustan dayı. Mustan dayı, bırak o silahı. Gebersinler. Mustan dayı. Bak nasıl çıkaracağım meydana onları. Sokulma yanıma Mustan dayı. İndir silahı. İster onlar olsun, ister başkaları. Ama buradalarsa, ama yakındalarsa. Sokulma dedim Mustan dayı, ürküyor at. Mustan'ı bilir onlar. Mustan dayı. Mustan dayı. Şaşkınları, göğün yüzü bir kaşık görünüyor bu uçurumun dibinden adürsüler. Hangi Murat'ı arıyorsunuz siz ha? Hangi Murat'ı? Ölüsünü mü, dirisini mi? Kışkırtan siz değil miydiniz o çocuğu? Ölen sen ne biçim erkeksin Murat diyen? Ablanın arkasından biz mi gideceğiz sen mi diyen? Yüzüne tükürmeye kalkan siz değil miydiniz? Ne bağırıyorsunuz şimdi? Murat ya! Nerede o Mustan? Nerede o Allah'ın belası herif ha? Hasan, Hasan kendine gel Hasan. Nerede diyorum ha? Çekil önümden ha, gayrı. Hayır usta, çekil. Çekilmeyeceğim, yat şöyle. Çekil. Çekilmeyeceğim, deli misin sen be Hasan? Uzan. Uzan şöyle, uzan bakayım. Bela aranıp durma, uzan. Kim isterdi işin sonu buraya kadar varsın? Yediler oğlumun başını Hayri Usta. Kırdılar fidanımı Hayri Usta. Öyle. Senin oğlundu. Senin oğlundu Murat da, yemişiz başını. Değildi de ha. Benim yüzümden öldü değil mi? Ben sebep oldum değil mi? Kimse sebep olmadı Hasan. Kader, kısmet, kaza. Kimse sebep olmadı. Kader, kısmet, kazı. Hak hak diye kaderi kısmeti ayağımıza getirdi karı Hayri Usta. Mustan'ın köpeği etti bize Hayri Usta. Ulan namussuz karı. Ulan adı batası karı. Ben sana dememiş miydim Murat'ı bırakma diye? Allah'ını seversen sus artık. Dememiş miydim ha? On yıldır yatıyorsun sen. 10 yıl bu Hasan. 1-2 yıl değil 10 yıl. Böyle yatıp kalmasaydın ona muhtaç olur muydum ben? Çalar mıydım kapısını? Sus dedim. Bağsa bağ, tarlaysa tarla. Hepsini satıp bitirdim senin yüzünden. Evimden başka malım olsaydı, iki çocukla ortada kaldım der miydim Mustan'a da? Sen deyip durdun Hayri Usta'nın yanında bana. Ha? Yeter sus. Sanki Murat'ı ben doğurmamışım gibi ne köpekliğimi bıraktın ne namussuzluğumu Hasan. Bu acının üstüne bir de bunları duyacaktım senden öyle mi Hasan? Seninle değil senin artığınla evlendiydim, unuttun mu? Gençliğine ne yapmışsan yapmış, bin türlü hastalık kapmış öyle çıkmıştın kısmetime. Sus. Bacığım acımıştı da ondan almıştı seni eve. Kısmetin demişti. Şimdi de sus sus sus. Suç bende mi? Susmayacağım. 10 yıldır sustum yetmedi mi? 10 yıl sana sustum ben. Kaderime sustum. Ele güne sustum. Daha ne kadar susacağım, ne kadar? Oğlumun acısına şuramda benim. Ah şuramda. Alev alev susmayacağım. Diyeceğimi diyeceğim işte. Ben de istemiyordum Bahar'ın o Mustan'ın dediğine varmasını. İstemiyordum elbet. İster miydim? Yabancı, hırlı mı hırsız mı belli değil. Kart herifin biri. Mustan'ın kreşi. Ama ne yapayım? Kızın gönlü var dedim mahsustan sana. İşte o yüzden zorladım kızcağızımı. Bir dayanağım yoktu. Bir güvendiğim yoktu. Mustan'a dirsek çeviremezdim Hasan. Oğlum asıl şükürüye bakayım. Asıl şükürüye. Kolay gelsin Hayri Usta. Oo Aliye Kadın. Kocamışız be Aliye Kadın. Buyur hoş geldin. Ne o ha? Hoş bulduk Hayri Usta. Kes şükürüyü oğlum. Kes dinlen azıcık. Hayrola, durgun gibisin. Hayırlar Hayri Usta. Bizimkine baktıydım da, uğradı mı sana hiç? Yok. Allah Allah. Ne oldu ki, çıktı mıydı evden? Vah. Gördün mü sen başıma gelen? Sabahleyin kalktım baktım bomboştu yatağı odası. Hiç adeti değilken yatağını yorganını düzeltmiş adam, çekip gitmiş. Deme yahu, vay canına. Senin yanına gelmiştir diye düşünmüştüm. Ondan düşmeyiverdim ardına ama. Bak hele şuna. Şimdi de öyle oldu. Yok adam Hayri Usta. Dur bir canım, bırak ağlamayı da bir düşünelim hele. Düşünmesi var mı bunun Hayri Usta? Kaçtı adam, kaçtı. Vah. Ben ne yapacağım şimdi Allah'ım? Ne yapacağım ben Hayri Usta? El adamı değil mi, ne olacak? Dur hele dedi de bir arayıp soralım demedi. Bir başıma yol gösteriverdi bana. Havaklığa gitmesin sakın Aliye Kadın'ı. Yayan yola çıksa akşama kadar gelemezdi o buralara. Ne akşama kadar Aliye. Kolay mı bu? Hay Hayri Usta ha. Her taraf ıpıssız, bomboş. Kimsecikler de yok. Bu kargalar da. Bir onlar var işte. Bir de kavakların hışırtısı. Murat'ımın kavacıkları. Elleri. Emekleri. Sattırmamıştı çocuğun burasını. Pek heves etmişti yavrum. Şunları ablamın diye büyütmüştü. Şunlar ablamın, şunlar anamın, şunlar da babamın diyedi. Baban da bırakıp gitti işte Murat. O da aldı başını gitti. Hasan, Hasan, nerelerdesin Hasan? Hasan, hak bak demeyeceğim bir daha Hasan. Vallahi demeyeceğim Hasan, demeyeceğim hiç. Ben sensiz giremem o eve. Hasan, nerelere gittin? Hasan, Hasan, Hasan, Hasan, Hasan. Vallahi ne adını duydum ne kendisini gördüm öyle bir adamın kızım. Sen onu mu arıyorsun şimdi? Onu arıyorum. Böyle havada bir başına koy verilir miymiş hasta adama bizim kız? Evden çıktığımda böyle değildi ki hava. İyiydi o zamanlar. Ya iyiydi elbet ya. Allah Allah. Neden şaşırdın, ne oldu ki? Şey, sen basbayağı onu arıyorsun demek şimdi ha? Bayağı onu arıyorum. Kocam değil mi o benim? Bu kadar olduğunu bilmiyorduk kadının gı. Vah vah vah. Ya bir gitti, bir ay kayboluverdi vallahi. Kızının yanına gitmişti, nereye gidecek? Kimi kimsesi var mı bunun başka yerde? Olan Murat'a oldu desene. Ölen unutulur gider ha komşum. Mustan ne yapacak bakalım? O Mustan bizim bildiğimiz Mustansa pek kolay bırakmaz bu işi. Kesseler unutmaz olanları. Sonra dur bakalım dur. Nikah mikah edebilir mi onlar? Bir de o var dur. Bir kere oğlan nikah için görünmeye kalksa mapusa sokarlar, bu bir. Ondan sonracığıma... Nerelerdeydin sen? Sana soruyorum ha. Kızının yanına mı gittiydin? Konuş sana ya, duymuyor musun? Ağlayıp da acındıracak sanki kendini. Utanmaz, arlanmaz. Nerede kocan? Orada mı kaldı yoksa ha? Ulan ne konuşmuyorsun sen de? Allah Allah. Dilini mi yuttun, ne oldun? Ne konuşmuyorsun ha? Naha gözüne dizine dursun yedirip içirdiklerim daha. Naha ilmik olup boynuna takılsın inşallah. Naha. Bir kızına sahip olamadın aşağılık köpek. Bir rezil ettin kalınların namısını. Nikah etmemişler onlar değil mi? Nikah etmemişler değil mi dedim? Ne bileyim ben? Ne bilirsin peki? Ne bileyim usta, görmedim ki kızımı. Neredeydin öyleyse? Neredeydin? Kocan nerede? Daha oğlunun toprağı kurumadan hangi cehenneme defolup gittiniz? Allah belanı versin senin, ne diyeyim? Şimdi de taş kesildi karşımda. Ya Rabbi, ya Rabbi, katil edecek bu karı beni be. Ya Rabbi. Bir haber yok değil mi Hayri Usta? Aldın mı bir haber? Yo, almadım. İstiyor musun ki? İstiyor muyum? O ne demekmiş öyle Hayri Usta? İstemez olur mu insan, adamını kaybeder daha bizim mi valla? Ne? Ne oldun geri? Ne güldün öyle? Hay Allah. Sen Hasan'ı mı soruyorsun yoksa? Hasan'ı soruyorum elbet Hayri Usta. Kimi soracaktım ki? Tüh be, tüh be. Ben de ötekini soruyorsun sandımdı yahu. Aradan 2 yıl geçti, sen hala onu sayıklıyorsun be Aliye kadın. Geçsin, 12 yıl geçsin isterse. Hasan kocam benim Hayri Usta. Doğru doğru, kocan olduğundan böyle yaptı zaten. En lazım olacak zamanda bırakıp gitti seni. Sana bir şey diyeyim mi ben Aliye kadın? Kızacaksın ama. He. Senin bu Hasan'ı tanıyamamışım ben. Sen de tanıyamamışsın. Anladın mı? Sen de. Neden? Anlarsın neden olduğunu. Yo, anlamadım bir şey. Eğer onu demeye getiriveriyorsan Hayri Usta. Sen tanıyamamışsın ama ben tanırım onu. İçi de yüzü gibi apaktır kocamın. Ya. Ya tabii ya. Madem öyle sözüm yok, sen böyle dedikten sonra. Peki ne yapsın da fukaram Hayri Usta? Sen olsan ne yapardın? Dayanamadı olanlara adam. Oğlunun acısı bir yandan, köylüler bir yandan, hastalık, bahar bir yandan. Demişken bir de kalın Mustan de bari. Onu ne zaman karıştıracaksın? Adı batsın onun, adı batsın. Bırak şunu, bırak. Deme. Maşallah maşallah. Yeni yeni adını batırmaya başladın demek ha. Hay Aliye kadın hay. Bir yandan bahar diyordun ha. Evet. Diyecek akıl mı bıraktım ben de. Herifin adını dedin de be Hayri Usta. Şey diyecektim. Ta Murat'ım ölmezden önce bir vakitler memleketini sayıklamaya başlamıştı o. Ölmeden bir görebilsem deyip durmuştu. İşte öteki gün aklıma geliverdi de acaba diyorum şimdi. Yok canım, mümkünü yok. Neden olmasın? Akıl değil mi onunkisi de, gider gider. Hani yolunu izini bilsem, bir de oralara kadar uzanayım diyorum ama. Bana bak, bana bak. Sen o bahçendeki zakkumların başında ıhmıh ede ede dediğini koduğunu bilmez oldun Aliye kadına. Sen ol da bil bakalım. Sen ol da. Ne olayım ben? Ha, ne olayım ben? Neler mırıldanıyorsun? Sen ol da diyecektim. Ha. Şey be Hayri Usta. Sen deyince aklıma geliverdi bak. Demin sen bir şey dediydin hani Hasan'ı sorduğumda. Şeyi sandım dediydin, ötekini. Bahar'ı mı? Onu. Sakın onun yanında olmazsın. Sanmam. Neden? Kızı. Olsun. Orada olsaydı onun da haberini alırdım ben. Ötekinin aldın mı ki? Aldım elbet. Ya peki de bakalım öyleyse. Nikah etmişler mi onunla? Nikah mı? Sorduğuna bakın şunun ya. O geliyor, gelen o. Nereye gidiyorsun ya Aliye kadın ha? Aliye kadın. Selamun aleyküm Hayri Usta. Sen misin? Aleyküm selam Mustafa Efendi. Bu senin olsun. Şu da senin. Şu da. Deseniz de, demeseniz de ta doyuncaya kadar sulayacağım sizi. Benim gibi kuruyup kalmayın. Aliye ana. Kim o? Ben. Ay gözü kör olasıca hay. Ne istiyorsun gene kız? Hiç. Ne diye öyle pan diye sesleniveriyorsun ikide bir, Allah Allah. Çok sorayım diye sesleniyorum, kötü mü ediyorum? İyi ediyorsun, tövbe yarabbi, tövbe tövbe. Şimdi baban çıkıverirse görürsün sen hatır sormayı. Çıksın. Bak ne getirdim sana. Bakmıyor musun kız? Ne bakayım? Canımı ağzıma getir getir de bir de bakayım öyle mi? Ne getirdin? Zeytin, yeşil zeytin, bulgur, sonra İşte. Zeytin, yeşil zeytin, yeşil zeytin, bulgur. Senin hakkından mı onlar? Babanın hakkından mı? Benim hakkımdan. Bırak şu zakkumları, çapalamayı da dinle beni. Bir haber var sana. Dinliyor musun Aliye ana? Zeynep halam geldi kasabada. Ne varmış bunda gelmişse? Bilmem, 2 yıldır göremedim de şunu gidip bir bakayım diyordu da onun için diyorum. Sana gelecekmiş. Gelsin, buyursun. Baban koyu verirse hiç çekinmezsin. Tam tam buldum babamı dinleyecek adamı. Senin gibi mi ki o sanki? Hadi hadi gülüp durma öyle, hadi aman. Gül ayında mı doğurdu anan seni? Zaten bir bizim evde yasaktır gülmek, bir de senin yanında. Belki bir DJ vardır halanın. Ne susturuveriyorsun hemen? Daha bir şey yapıyor sanki de. Suladığı yetmemiş gibi bir de çöp alıyor. Mirzenin telinin nesi gibi bir şey oldu mübarek. Aliana, Aliana be, bu sakkumlar nereden çıktı böyle? Eskiden yoktu değil mi bunlar? Yoktu, yeni mi geliyorsun evime? Söylemiyorsun ki bir şey. Herkes bir türlüsünü anlatıyor. Neyin bir türlüsünü anlatıyormuş? Bunların. Sözde Murat'ın ölüsünü getirdiklerinde elinde bir zakkum kökü varmış da, uçurumdan düşerken tutulmuş ona da, sen de onu alıp atıvermişsin buraya. İşte o zakkumun kökleri büyümüş, büyümüş bu hale almış. Ama bunlar büyüdükçe sen kurumuşsun. Çoğaldıkça zayıflamışsın. Huyun değişmiş. Sonra da işte... Aliana! İşte geliyor halam. Aliana! Gel gel Zeynep hala, gel burada. Buyur desene Aliana. Ah, küs müsün de sen bununla susuyorsun? Buyur desene. Babasını kardeşini anmıyor mu hiç? Unuttu mu onları da anasını soruyormuş. Unutur mu hiç Aliana? Neden deminden beri anam anam deyip durduğunu diyordun? Öf be Aliana, sana da laf anlatmak valla. Nikah etmişler mi onu? Nikah mı kalırmış bu zamana Aliana? Tabii ettiler. Doğru mu? İyi biliyor musun? Yo, onlar başka kasabada, biz başka kasabada oturuyoruz da bilmiyorum. Tövbe yarabbi. Sana onu diyeyim diye uğraşıyorum ama senin aklın bilmem nerelerde. Nikah ettiler diyorum, bir oğulları oldu diyorum. Kızcağız ne zaman çocuğunu alsa, ah anam bir görseydi, ah anam bir görseydi deyip duruyor. Sen sanki ters bir şey demişim gibi kızı veriyorsun. Peki ne koymuşlar çocuğun adını ha? Murat. Murat mı? Murat. Kardeşinin adı. Ne oldu? Murat! Ama işte dediğim gibi bir türlü doğrultamadılar bellerini fukaralar. Hangi dala elini atsa o dal elinde kaldı Arif'in. O yüzden diyorum, sen burada böyle, onlar orada öyle kalmaktansa hediye versen bir, kalkıp gelecekler vallahi. Vallahi diyorum, vallahi. İnanmıyor musun? Aman ne bakıp duruyorsun sen be yüzüme Aliana. Zorla değil ki bu. Ben gördüğümü bildiğimi söylüyorum. Ana sensin. Yarın bir hasta olsan, bir yatıp kalsan kim bakar sana ha? Söyle, söyle bakalım kim bakar? Hiç kimse. Ya bir senin başına gelmiş değil ki bu Aliyan. Sen Mustan'la konuştun mu bunları? Konuşmadım, neden sordun? Bir konuş. Konuş, konuş da pas yırtar gibi yırtıversin ağzını ha? Pas yırtar. Benim ağzımı yırtar ha? Ne karışırmış bunu o? 2 yıl geçmiş aradan, ne karışırmış ha? Peki sana mı düştü kızını buraya getirmek ha? Sana mı düştü de burnunu sokuyorsun bu işlere? Biz daha anasına dayanamazken bir de kızını getirecek dibimize. A kızım, namus mamus düşünmüyorsan Murat'ı da mı getirmiyorsun gözünün önüne ha? O civan gibi oğlanı. Onu arkalarına düşürenler getirsin yenge, sebep olanlar. Bana ne diye söylüyorsunuz onu? Kime söyleyelim sana söylemeyelim de ha? Hem ne demek istiyorsun sen? Kimmiş sebep olanlar? O karıyla kızı girmedi mi kanına çocuğun? Peki onlar mı çıkardı Bahar'ın ardından oğlanı yola? Bırak yolum olu şimdi bırak. Ben onu demiyorum sana. O kız kaçmasıydı diyorum. Ne diye bırakayım, kaçmış kaçmış. Sen de o atı getirmeseydin eğer, vermeseydin Murat'ın altına. Ne olmuş getirmişsem ha? Ne şey varmış atın bu konuşmayla şimdi? Var tabii, kör İzzet'in atı değil miydi onun bindiği at? Kör İzzet'in atıydı. O deli at değil miydi o? O iki kişinin başını yedi dediğiniz at. Silahı da sen vermemiş miydin oğlanın eline ha? Belki ben vermiştim, belki başkası. Sana mı kaldı? Ana! Tövbe tövbe tövbe. Silahla mı vuruldu bu oğlan Zeynep? Onu ne karıştırıyorsun ha? Silahla vuruldu diyen yok size. Ama çocuk at ürküyor diye bağırdıkça dah de diyen senmişsin abi. Sonra kulağının dibinden ateş edip atı ürküten senmişsin. Sonra asılbaşı sen erkek değil misin diye onu küçük düşüren bir senmişsin. Bir ben mi zorlamışım da müstantik gibi suale soruyorsun bana şimdi ha? Bir ben mi dedim de sen diye konuşup duruyorsun. Ülen sen onlardan yana mısın benden yana mı? Ne demeye getiriyorsun sen ha? Ne demeye getiriyorsun? Bayağı bir şeymişsin sen bu hala. Vallahi hiç böyle olduğunu bilmiyordum senin. Sus, yavaş konuş. Vallahi diyorum ha, kasabada oturduğun nasıl da belli oluverdi. Sus dedim, sus. Sen de atı getirtmişsin eğer. Ne olmuş getirtmişsin ha? Ne şeyi varmış şimdi bu konuşmada atın ne ha? Ne diyorum ben senem? Ne yapayım hala? Hiç böyle bir şey söyleyen çıkmamıştı babama, ne yapayım? Gülünmeyecek gibi bir şey değil ki. Oysa ne güzel sevmişler işte birbirlerini. Tutulmuşlar, sevdalanmışlar. Of. Hiç Bahar ablam sanki o adama varır mıydı? İçinden et kesseler ha der miydi ha? Amma da uzattın ha. Ne olduğu biliriz biriydi zaten. Yo, babamın adamıydı ya, ona bak sen. Her dediğine pek iyi diyordu ya. Üç öküzün yaptığını yapıyordu ya, ona bak sen. Sanki yığınla toprağa varmış gibi kahyam kahyam deyip duruyordu ya. Böyle adam Bahar ablaya göz kordu da kim alırdı onu ona ha? Babam tabii. Babam da elindeki adamı kaçırmak ister miydi? Bahar'la baş göz ediverirdi, olurdu iş. Zaten boyu kadar hakkı vardı onda. Gördü işte boyu kadar hakkını. Sen anlamazsın böyle şeyleri, hadi karıştırma onu. Doğru, anlamam, çocuktum ben. Uyanıverse şimdi. Uyansın, yalan mı? Uyanacak diye hiçbir şey konuşmayacak mıyız artık? İyi konuş öyleyse. Konuş. Tabii konuşacağım. Hala be. Halacığım. Ne var? Ne var? Konuş dedim, konuşuyorum işte hala. Ne ardını dönüverdin hemen? Bahar çok mu seviyor acaba Arif abiyi hala? Bilmem. Neden sordun? Hiç. Hiç işte. Aklıma geldi de sordum. Herkes Bahar gibi yapmazdı da ondan sorayım dedim. Aliyana da mahsustan pencereyi açık bırakmış dedilerdi, biliyor musun hala? Kaçsın diye Bahar. Hala uyudun mu sen? Uf. Amma da sıcak oldu içerisi ha. Açayım pencereyi istersen ha. Açayım mı hala? Şimdi de duymaz. Babamın damarından ne olacak? Peki Aliyana, olur. Anan dedi ki de. Ha. Sen konuşmuş muydun Mustan'la? Konuştum Aliyana. Konuşmaz olur muyum? Ne dedi? Kızdı mı? Ne diyecek? Hiç. Benim dediğimi dedi. Eh dedi mi onu söylesen. Sen eh diyor musun? Demiyor olsam gelir miydim bu gece vakti ayağına kadar kızım? Öyleyse onu da demiş bil. Ya sonra bir şey yapıverirse? Aman Aliyana sen de. Madem öyle diyorsun gelsinler kızım. Evim evleri, acım acılar. Herkesin başına bin türlüsü gelir. Ne yapalım, gelsinler. Dağdakiler sulamadan da oluyormuş. Olsun. Onlar dağdakiler. Bunlar benimkiler. Benimkiler elbet. Benim zakkumlarım. Benim acım. Öcüm benim. Öcüm. Ama da su içtiler ha. Azıcık daha döksem mi acaba? Hı? İstiyor musunuz? Kanı gıcırtısı mı bu? Allah Allah. Dün bir bugün iki daha. Onlar olmaz. Değil. Değil bu değil. Bahar mı oldu? Bahar mı dediler? Bahar o. Vallahi da bahar, billahi da bahar. Mustan görmesin, Mustan. Bahar, Mustan. Bahar, Mustan diyorlar. Bahar. Ana. Bahar. Bahar. Yavrum. Bahar. Bahar. Yavrum. Yavrum. Yavrum. Duydun sen de değil mi Bahar? Duydum ana. Her bir şeyi duydun. Her bir şeyi duydum. Biz duyalım diye bağıra bağıra söyledi zaten. Öyleyse ayağını denk al kızım. Ben biliyordum zaten Zeynep'in bu herifle bir şey konuşamadığını ama oldu bir kere. Şimdi o Senem'e bizden yana geçme dediyse, ben de sana diyorum, sen de sakın o taraflarda görünme. Görünmem ana. Aha, şurada zakkumlar, şurada sen. Sınır orası. Gitmek yok o tarafa. Gitmem olur. Arif'e de söyle, o herifin gidip geldiği yoldan geçmesin. Görürse görmemezlikten gelsin. Bir şey derse duymamazlıktan gelsin. Peki anacığım. Göz kulak al oğluna da, çocuk bu. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemeyiz. Emekliye o tarafa geçer sonra da. Geçmez ana, hiç üzülmesin. Anam söylemedi deme sakın. Murat'ımla babanın acısı daha. Baban dedim de aklıma geldi kızım. Sen hiç babandan bir haber maber aldın mı ha? Yok mu? Ya. Bahar abla. Bahar abla. Benim ben. Sen misin o? Benim tabii. Tanıyamadın mı? Ödümü kopardım be Senem. Tanımaz olur muyum hiç? Valla bir haftadır su çekmekten bir hal oldum be abla. Bir haftadır görür müyüm acaba diye su çeke çeke kuyunun suyunu tüketecektim neredeyse. Ne çıkmıyorsun bahçeye? İş güç Senem işte. İş güç ya. Ben de Bahar ablam gelsin de dertleşiriz diye hevesleniyordum hep. İyisin değil mi abla? İyi diyelim, iyi olalım Senem. Sen nasılsın? Ben de öyle. İyi diyelim, iyi olalım. Ama sen hep iyi değişmişsin. Yok canım. Yo valla. Sanki korkak, sessiz bir şey olmuşsun. Ne desem usul usul konuşuyorsun. Baksana. Ey başını ey. Senem çabuk. Ne oldu ki? Tamam. Anam görmesin diye mi yoksa? Anam görmesin diye. Ey. Geç şu zakkumun arkasına. Olur dur. Bahar ablacığım dur, iyi sen değil bari de görünme. Gel sokul şuraya. Unuttun mu geldiğim gün babanın dediklerini? Desin, ne olmuş ki? Bir bağırır, iki bağırır, susar sonunda. Öyle, bir bağırır, iki bağırır, susar. Tabii susar. Onların işleri güçleri benimle şimdi, sizinle değil. Peki, kıpırdayıp durma. Ben onların bağırmasına bakacak olsam. İyi ama anan baban Senem. Amma bilirmişsin ha. Anam babammış ha. Sen ne olmuşsun kız? Nasıl laf o öyle? Baya bir laf işte, ne olacak? Az bile onlara daha. Sen duymadın mı ki sanki bir şeyler? Yo, duymadım, ne şeymiş o? Vallahi mı? Vallahi duymadım. O öteki şey diyorsan o başka. Hangisini? Ziya mıdır nedir hani, onu diyorsan. Ne duymadım diyorsun, o elbet. Başka ne olurmuş? O da gelip doğru dürüst istesin Senem. Öyle laf çıkarmakla olur muymuş bu işler? Kim demiş laf çıkardı diye be abla? Laf çıkarmışmış, güleyim bari. Lafı mafı yok bunun. Gelip doğru dürüst istediler işte. Verdim iki. Şöyle dediler, böyle dediler. Etme Mustafa Efendi dediler. Adam ben dışarıklıya kız vermem dedi, fırladı çıktı sonunda. Kovdu bile gelenleri ha. Ziya dışarılıklı ya ondan. Sonra da duyduğuma göre yolda çevirmiş Ziya'yı. Ulen sen kim oluyorsun da benim kızımı istiyorsun diye ağzına ne geldiyse söylemiş. Yok seni mahpus ettiririm demiş. Yok köyden sürer çıkarırım demiş. Ya bunları duydun muydu sen? Yo, duymadım. Bana Ziya Senem'i kaçıracakmış, yemin etmiş dediler. Anam dedi onu da, o kadar. O sonraki abla. Peki demiş mi öyle bir şey, aslı var mıymış bunun? Ne bileyim ben, belki demiştir, belki de uyduruyorlar. Senem! Anan! Senem! Yılı çıksın Senem'in en iyi. Kız nerelerdesin sen? Su almaya mı gittin gebelesice? Nerelerdesin ha? Ben sana gitme demedim miydi o yana Bahar? İyi ama zakkumlar şurada ana. Sen bana ötesine geçme dediydin. Ötesine onlara. Berisine kızım. Gitme dedim, gitmeyecektin. Görmüşler görüştüğünüzü. Kimler görmüş? Komşular. Ya komşular. Her birinin ağzında bir avuç laf şimdi. Fatcan fıccak çiğniyorlar. Çiğinlerinden yarılasıcalar. Neler diyorlar kim bilir. Demek. Gitmeyeceksin bir daha. Laf vermeyeceğiz bu köpeklerin ağzına. Senem'e de söyle, hişmiş edip durmasın o zakkumların oradan. Kör değilim ben. Ne diyeyim peki Senem? Her şeyi göze al da kaç mı diyeyim sana ha? Daha demeden adımı çıkarmışlar işte. Fit sokuyormuşum aklına. İyi ama hiç olmazsa abla. Madem öyle istiyorsun. Hiçbir şey deyip de kesme Senem. Biliyorsun benim çektiklerimi. Konuşmayalım bir daha. Ya benim çektiklerim peki? Sen de onları biliyorsun. Asıl benim yaptığımı yaparsan o zaman anlarsın sen onu. Bu bir şey değil. Bir evden iki kurban verdik biz Senem. İki kurban. Kimin yüzünden oldu bunlar ha? Öyleyse senin dediğini yapayım da bizim evden de ben kurban olayım değil mi? Onu demeye getiriyorsun sen değil mi? Demeyeceğim işte, demeyeceğim. İsterlerse sabaha kadar dövsünler beni. İsterlerse etimi kıymık kıymık edip köyün köpeklerine dağıtsınlar. İstemiyorum işte, istemiyorum. Onların dediğine varmayacağım ben. İstemiyorum. Domuz! Sus, bırak ağlamayı, sus. Neler dedi o sana? Neler dedi? Dinleme ananı babanı dedi ha? Çık mı dedi ha? Ben bu evde senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi? Senin dediğin mi, benim dediğim mi? Öldürecek kızı anne, öldürecek ah ana. Hadi batsın ananın, sus. Ah ulan Ali ha? Ah ulan kalınların yüz karası. Aha sana diyorum Ali'ye. Kulağını aç da dinle Ali'ye. Eğer seni buralarda barındırırsam, eğer seni şaşkın tavuk gibi dök döndürmezsem, eğer senin kızın olacak o namussuza, o hakkımı, o emekten ödeyim. Hep siz varsınız diye oluyor bunlar. Hep siz varsınız diye. Siz varsınız diye bu köpekliği, bu kudurganlığı herifin. Ağlama sen de, sus. Sus dedim Bahar. Bahar'ım. Hakkı kalmadı artık o herife. Bahar'ım, sus. Sus. Kovuyorsa başka. Gideriz o zaman. Hiç kovma denir mi buna Arif? Yalnız bizim içinse korkusu aldırmasın. Ne varmış bunda bu kadar? İyi ama başımıza bir şey gelecek diye çekiniyor kadınca. Hiçbir şey gelmez, merak etme sen. Öyle, hiçbir şey gelmez. Bir bildiği olmasa söylerdi bunları da. Benim de var bildiğim. Söylüyor muyum size? Yo. Ne bileyim ya. Ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım valla. Dükkanı satın almış Mustan. Söyledin mi onu? Ne? Ne dedin? Dükkanı mı satın almış? Dükkanı, mal sahibini kandırıp satın almış. Demek boşuna dememiş anacığım. Ne oluyorsun ya? Demek ki bir bildiği varmış. Bırak ağlamayı, sus. Peki ne yapacakmış dükkanı? Ha? Ne yapacakmış? Bakkallık mı yapacakmış? Kunduracılık mı, terzilik mi? Bağırma, duyacak anan, sus. Ne yapacakmış? Koskoca köyde bir terzi sen vardın ağacığım. Gene ben varım, evde çalışırım, sus. Sus. Hep sustuğumuzdan oluyor zaten bunlar. Hep ondan. Bırakırsa yaparsın terziliğini. Bugün dükkanını satın alanın yarın müşterilerini korkutmayacağı ne malum? Ertesi gün önünü kesmeyeceği, buralara el atmayacağı ne malum? Uf, Allah, nedir bu başımıza gelen? Mustan, kalın Mustan. Aha, böyle böyle yarmalı senin kafanı. Böyle. Çapayla ha. Toprağın karnını yarar gibi yarmalı işte. Ne edecek sen de et bakalım. Et de bilelim artık Mustan. Başıma gelmedi kalmadı senin yüzünden. Ocağımı söndürdün. Sen söndürdün. Sen tabii sen. Ödeşmedik mi daha? Ödeşmedik. Böyle. Vura vura mı ödeşeceğiz? De hadi. Böyle mi ödeşeceğiz seninle ha? Ne var? Pek uğraşma artık şunlarla. Sabah akşam çapalayacağım, sulayacağım diye bir hal oluyorsun valla. Dağdaki zakkumlar çapamı istiyor sanki. Onlar başka, bunlar başka. Onlar dağdakiler. Bunların kökünde kardeşinin kanı var. Senin kardeşinin. Onu biliyor musun sen? Murat'ımın kanı var. Değmedi şuradaki. Hangisi? Şu bak, Mustan'ın bahçesindeki. Sigara ateşi. Mustan'ındır herhalde. Demek doğru söylenenler ha. Doğru ki çıkmış bahçeye. Domuz oğlu domuz. Kalk gidelim şuradan. Peki silahlı olur muymuş bu canım? Ya birisi bir iş için bahçeden yana geçiverse? Adam kafasına koymuş bir kere Bahar. Senemi Ziya'dan kaçırmak için apar topar yaşını büyütüp Veysel dayının oğluyla evlendirecek. Geçeni mi dinler o? Ne diye silahla dolaşıyor sabaha kadar madem? Sonra Senem'i de ne diye mahvediyor eve? Kaçar diye Senem. Anladın mı şimdi? Korktuğu başına gelir, rezil olurum diye. Hadi yürü. Silah sesi mi? Silah sesi Arif. Arif bir şeyler oldu Arif. Yer gibi alıp götürecekmiş kızı, gördün mü sen? Bahar'dan öğrenmişti, ne olacak? O öğretmiştir ona. Bulmuşlar mı ölüsünü bari? Tabii bulmuşlar. Ta Karatepe'nin oraya kadar gitmiş de orada düşmüş atından. Atı bir yanda, kendi bir yandaymış Ziya'nın. Göğsünde iki el büyüklüğünde yara varmış, öyle diyorlar. Ah vah, valla insan acıyım diyor ama işin içinde namus olunca iyi olmuş geberesiciye. Ülen ne bunların yaptıkları be, Allah Allah. Anası olacak karı neredeymiş öyleyse? Evden bir başına çıkarılır mıymış bu durumdaki kız? Bana ne soruyorsun Hayri Usta, ne bileyim ben? Her şeyi görmüş gibi konuşuyorsun ya. Öf be Hayri Usta, öf be vallahi. Ah o Bahar, ah o uğursuza. Onlar dibinde olduktan sonra zamanında düşüneceklerdi bunu. Öyle ya, gözlerinin önünde durup durup... Burada uçurum çekti. Senemi koyu. Bulunmaz ki böyle zamanlarda. Ulan muhtar! Bırakın muhtarı, bırakın deliler. Muhtarla olacak iş mi varmış burada? Gelsin, ne yapacaksa yapsın. Var tabii ya. Onun yapacağı iş değil bu. Bu iş bizim işimiz asıl. Hepimizin çoluk çocuğu var. Hepimiz ana babayız. Bu iş ya benim başıma gelseydi, ya sizin, ya senin, ya senin kızının. Kara yüzümü söküp atmadan da rahat yok burada. Dadı duzu kalmadı köyümüzün. Madem Mustam yapamıyor, biz yaparız. Ani, bir de salak salak bakıyor bu yanağı. Görüyor musunuz şunu? Ne bakıyorsun kız? Duymadınız mı denenleri? Ne istiyor bunlar bizden anne? Hadi gidin buradan siz, durmayın. Duydum, ne olacak? Aman, bir de cevap veriyor. Demedim miydi ben size? Ha, demedim miydi? Ebenin körü olacak, ne olacak? Senin ebenin kör. Tut çeneni, çenesi kırılası. Çekilin şuradan. Alçaklı. Ulan senin karın burada olmasaydı, senin bilir miydi böyle şeyleri? Seneme bir öğreten olmasaydı, göz alır mıydı kaçmıyor o, ha? Sen de Ziya'yı kışkırtmasaydın, Ziya da bunu yapmaya kalkar mıydı? Mustan da onu vurur muydu? Benim acım bana yeterken bir de ne olacak diyor Dürzü. Ulan senin ben... Bırak beni abi. Arif, Arif. Senin acın orada bundan sonra Mustan. Aha o kuyu bundan sonra. Kızının kendine attığı kuyu. Ne? Ne dedin? Kuyu dedim. Sağır mısın uğursuz herif, kuyu. Benim zakkumlar da senin kuyu. Ana, anacığım. Değil mi bir daha? Bana mı bu uğursuz? Sana, sana, size, hepinize. Bana da ha, tu suratına seni. Bana da öyle mi? Vay namussuz karı vay. Vay namkör karı vay. Demek sen, sen ölen... Ulan seni alıp atıvereyim şu milletin içine de, ben yapamadım bari onlar parçalasınlar. Yürüyün lan, yürüyün lan. Hadi, hadi gel parçalat bakayım, gel. Ana, ana ne diyor? Ana. Gel parçalat kolaysa gel. Arif, Arif tutun. Bir gelin hadi. Gelseniz ya, ne duruyorsunuz? Silah. Arif dur. Bırak şu silahı ana, bırak. Atın adamınızı. Atsana ulan. Hadi durma. Ali. Aliye, Aliye ne yapıyorsun sen Aliye? Atsana! Ah, indir şunu! Bizim kız! Mustan, hısımın senin Aliye! Acısından o öyle yaptı Aliye kadın! Bırak şunu çocuk olma karışma Aliye! Karışma sen hayra usta, karışma! Çekil şuradan! Bak Aliye! Karışma Aliye. Dedim, karışma! Şu silah bir ona değil, hepinize sizin! Çekil başımdan! Çekilin! Muhtar nerelerde muhtar? Jandarma çağırsınlar çabuk! Ziya'nın başındadır onlar! Yürüyün hadi! Yapın yapacağınızı! Hadi! Anacığım! Anasız kal inşallah, anasız! Yapsanız ya! Korkuyorsunuz! Tatlı mı geldi canım Mustan? Silahla şaka olmaz be Aliye! Aliye! Kardeş çocuğuyuz biz ya! O kadar hakkın var sende! Ayıp, günah bu ettiğin! Kaka! 2 yıl önce ödedim ben sana hakkımı. Elinle verdiklerini kanımızla aldındı benden. Daha ne hakkı diyorsun? Hak, hak Aliye, hak. Yok hakkım hakkın. Aliye. Asıl hak benim şimdi. Ne yaptıydın Murat'ımı? Can mıydı hakkın? Hak, hak Aliye. Ne oldu kocam? Senemim de gitti. Murat'ım, senemim. Fidan'ım, kara karanfilim. Arif, ne oldu diyorum? Daha ne diyorsun bizden? Daha ne istiyorsun ha? Daha ne istiyordun? Kötü mü oldu benim kızım? Daha ne yaptın Ziya'ma? Ne oldu Senem? Mustan ne oldu ha? Allah'ın belası Mustan. Allah'ın belası. At şu silahı ana, at. Jandarma geliyor. Allah'ın uğursuzu Mustan. Mustan. Anacığım, anacığım ne olursun. Koyverin beni, koyverin. Bırakın gelsin jandarma. Bırakın. Görecekler ana. Allah'ın çenesini bırak. Bırakın diyorum. Acım. Acım öcüm oldu benim. Bırakın öldüreceğim o uğursuzu. Bırakın. Kaçır silahı bağır. Kaçır çabuk. Bırak. Bırak. Verin. Verin. Verin. Verin. Verin. Verin. Verin. Verin silahımı. Mustan. Mustan. Mustan. Mustan. Mustan. Ana, öldürdünüz onu sonunda, hainler. Öldürdünüz anacığım. Anacığım, ana. Yok soluğu baksanıza anamı. Thank you. Sayın dinleyiciler, Vasfi Uçkan'ın radyo için yazdığı Zakkumlar adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Yalın Tolga, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal.